け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 全体になるべく容赦ない無差別攻撃で18号を追い詰めたセルの前に間一髪ベジータが現れた。 よく見てるがいいセル、貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやる。 新生ベジータの超絶パワー、これがスーパーサイヤ人を超えたパワーなのか。セルよひざまずけ、俺はスーパーベジータだ。 ナコラナ。Co ci jest? Nie czujesz się dobrze? Czy to na pewno ty? Połknąłeś lwa? Korzystaj, baw się dobrze. Nie pozwolę ci się długo cieszyć, słomiany żołnierzyku. Czyżby? Trening był skuteczny. Komórczak nie jest w stanie przewidywać ciosów mojego ojca. Nie wyprzedza ciosów Wegety. Niesamowite. Dobrze ci radzę, traktuj mnie poważnie. Stałeś się w końcu przeciwnikiem godnym tego miana. To niemożliwe, by podczas treningu przeszedł taką metamorfozę. Ojcze, zejdź mi z drogi. Co za kretyn. Dysponuję fantastyczną siłą. Żaden superwojownik mi nie dorówna. Stworzono mnie, bym panował nad światem. Ojcze, ten trening bardzo cię odmienił. Yeah! Masz dość? Ani trochę. Zaraz tego dowiodę. Szykuj się do ostatniej rundy. Ta cała energia należy do Wegety? Niesamowite. Ma znacznie większe możliwości od komórczaka. Jak to możliwe? No jasne. Przypominam sobie słowa Songa o bardzo niezwykłym treningu. Trzeba spojrzeć na to z bliska. Powiedzcie mi, co tam się dzieje? Co robią Vegeta i Trunk? Nie martw się, świetnie sobie radzą. Może nawet pobiją komórczaka. Dam głowę, że im się to uda. Nie kłamiesz? Vegeta jest górą? Nie jest ranny? Wszystko wskazuje na to, że nie. Na pewno go pokona. Masz straszną minę. Mój maleńki, twój tatuś jest niezwykle odważny. Serduszko ty moje, mój mały żołnierzyku. Ty też będziesz kiedyś wielkim wojownikiem. Kochanie, nie płacz. Nastąpiła poważna zmiana w otaczającej nas energii. Wydaje mi się, że już nigdy nie będzie tak jak dawniej. Źle. Nie wkładasz w ten okrzyk serca. Musisz wyrazić wściekłość i złość. Musisz oszaleć ze złości. Wybuchać nienawiścią. Ale teraz nie mam powodu do złości. Mam pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś bliski wpadł w szpony komórczaka. Spróbuj. Nie wiem, jak ten komórczak wygląda. W takim razie wyobraź sobie frezera. Dobrze. dzisiaj. Nie mogę. Teraz zrozumiesz, co to znaczy trafić do piekła. Nudny jesteś. Wspominałeś coś o piekle? Nie przesłyszałem się. Słyszałeś doskonale. Chcesz walczyć na serio? A więc to były tylko wprawki. Też tak myślałem. W takim razie do dzieła. Jestem do twojej dyspozycji. Co tam się dzieje? Nie sądziłem, że uda mu się zmagazynować tyle energii. Myślałeś, że się przestraszę? Nie znasz niczego ciekawszego? Zaraz coś ci pokażę. Ojciec wygrywa. To Vegeta. Walczy z Komurczakiem. Jeden wart drugiego. zaczynasz rozumieć. Już wiesz, że ostatni super trening zupełnie mnie odmienił. Nic już nie wiem. To niemożliwe. Czy to ty, Vegeta? Może się mylę. Prawdę mówiąc, powinieneś zwracać się do mnie per Super Vegeta. Zdaje się, że Vegetę opanowała mania wielkości. Nowa moc i głęboka wiara we własne możliwości uderzyły mu do głowy. おめえならセルを倒せるはずだ。何やってんだ。 まったく、どんな強いやつかと思えばこの程度か。がっかりさせやがって。ぶっ殺すのもバカバカしくなってきたぜ。 次回ドラゴンボール Z。